היום אותו תקליט לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק, די לי, די מספיק, כל יום אותו תקליט לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק. חשקרי מערה סנדה, דום דום כושור ובינים, דום דום כושור ובינים, תראה שיברתי בני, תראה שבני ידי, וחבירה שבני ידי, אחתידים ארלדים, ירימים ארלדים, אחתידים ארלדים, ירימים ארלדים, הגתי ארבוינום הגתי, על הצ'רם סנדדי, עד של ירם סנדי, דום דום כושור ובינים. Chel yaram sendey dom dom koşuru beni gel gel gümle gel gel gel gümle gel gel gel gümle gel goru be dom dom koşuru gel gel gümle gel gel gel gümle gel gel gel gümle gel goru be dom dom koşuru nesne arkadaş. Umrumuz yok yormak yavaş yavaş. Herkesle dostu, herkesle arkadaş. Umrumuz yok yormak yavaş yavaş. Onda bunda şunda din, şuna bunda onda din. Bari bu çok indiyse, beleyle gülleme onda din. Onda bunda şunda din, şuna bunda onda din. Bari bu çok indiyse, beleyle gülleme onda din. Onda bunda şunda din, şuna bunda onda din. Bari bu çok